لقد كان Oh,

Thank you. Oh, واغفر مسيرة كل ولا تبرد ولا تبرد ما تبرد الجاهلية وأقم الصلاة وآت الزكاة والصادقين والصادقات

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين وَإِنَّ

على أمن الطوافين ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಆರಿ ಆರಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ.